Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Zawarta w suplemencie diety Pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciąg z szyszek chmielu pomaga zachować spokojny sen. Pozytywum Sen. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zblewski. Sejmowa Komisja Ustawodawcza pracuje nad projektem uchwały o zarządzeniu referendum. Urzędnik NATO wycofuje się ze skandalicznej wypowiedzi dotyczącej Ukrainy. Za tydzień rozpocznie się sprzątanie Wisły na całej długości, czyli 1000 kilometrów. Sejm pracuje nad wnioskiem w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum 15 października. Rząd chce, by Polacy odpowiedzieli na pytania o politykę migracyjną, wiek emerytalny, bezpieczeństwo na wschodniej granicy i o sprzedaż majątku narodowego. A w tej chwili nad treścią pytań pracuje Komisja Ustawodawcza. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Sejmie. Karolu, jakie głosy słyszałeś na posiedzeniu komisji? Opozycja chce odrzucenia wniosku rządu. Koalicja Obywatelska nazwała propozycję ministrów wyborczą agitacją. Posłowie opozycji proponowali też zmianę daty referendum czy zmianę treści pytań. Benedykt Ziętarski, poseł KO, przekonywał, że pytania zaproponowane przez rząd są zbyt ogólne do przeprowadzenia referendum. Zarządza się referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Czy popierasz likwidację? Pytamy się, jaka organizacja, jaka partia chce likwidować bariery? Poseł Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział, że dyskusja o szczegółowej treści pytań referendalnych nie jest konieczna, ponieważ, jak dodał, pytania mają ukierunkować politykę rządu w najważniejszych dla Polski sprawach. Na przykład jeśli chodzi o kwestię imigracji. No przecież jest oczywiste, że dzisiaj dyskusja została wywołana przez nowe propozycje Komisji Europejskiej, ale przecież za chwilę ta propozycja Komisji Europejskiej może spaść ze stołu i pojawi się jakaś ciut inna. A przed chwilą zakończyło się posiedzenie komisji w tej sprawie. Wniosek rządu o przeprowadzenie referendum został zaopiniowany pozytywnie większością głosów, a więc teraz wniosek wróci tutaj na salę obrad. Karol Surówka, dziękujemy. Wysoki rango urzędnik NATO wycofuje się ze skandalicznej wypowiedzi dotyczącej Ukrainy. Wywołała ona jednak zamieszanie w sojuszu. O sprawie donosi portal Politico. Stian Jensen, doradca sekretarza generalnego, podczas jednej z dyskusji panelowych zasugerował, że Ukraina mogłaby zostać krajem członkowskim w zamian za oddanie Rosji części swojego terytorium. Reakcja Kijowa była natychmiastowa. Przedstawiciele ukraińskich władz z oburzeniem komentowali sugestie i podkreślali, że byłby to triumf Władimira Putina. O szczegółach Beata Płomecka. Portal Politico donosi o zaskoczeniu w samym sojuszu. Powołuje się na wypowiedź jednego z wysokich rangą dyplomatów z Europy Zachodniej, który powiedział, że taki scenariusz nigdy nie był omawiany przez sojuszników. Dyplomata z Europy Środkowo-Wschodniej podkreślił, że Stian Jensen nie ma żadnego mandatu, by wypowiadać się na ten temat. Nazwał jego komentarz poważnym błędem i zaskakującym, bo Norweg to doświadczony urzędnik natowski. Ostatecznie Stian Jensen wycofał się ze swoich słów. W rozmowie z jedną z norweskich gazet przyznał, że to błąd i że nie powinien był wypowiadać się w ten sposób. Rzecznik NATO z kolei podkreślił, że stanowisko sojuszu wobec suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy pozostaje niezmienne i że Kijów może nadal liczyć na wsparcie sojuszników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już za tydzień rozpocznie się ogólnopolska akcja Czysta Wisła. Potrwa na całej długości, czyli 1000 kilometrów przez tydzień. Każdy może zorganizować akcję sprzątania lokalnie z rodziną lub znajomymi. Wystarczy zgłosić inicjatywę organizatorom, wówczas można otrzymać grant na zakup materiałów lub poczęstunek dla uczestników, mówi Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik i organizator akcji. Udało się pozyskać wsparcie finansowe na pomoc tym lokalnym organizatorom. Jeżeli ktoś będzie potrzebował rękawice, worki, chwytaki, a nawet pizzę dla uczestników, to może uzyskać taki grant. Zapraszam wszystkich do kontaktu. Akcja jest ogólnopolska. Sprzątamy Wisłę przez 10 dni i jej wszystkie dopływy. Dominik Dobrowolski podkreśla, że to pierwsza tego typu akcja. W zeszłym roku przeszedłem całą rzekę. Pospotykałem się z różnymi organizacjami, działaczami i zawsze zwracano mi uwagę, no dobrze, my tu posprzątamy, no ale zaraz te śmieci spłyną. Stąd był pomysł tej akcji, żeby nie robić jej punktowo, tylko zrobić jej na całej długości. Bardzo różne organizacje się włączyły, na przykład WOP, Ochotnicze Straże Pożarne, sołectwa, koła gospodyń wiejskich, harcerze. Początek akcji Czysta Wisła 25 sierpnia. Wtedy sprzątanie odbędzie się m.in. w Bielsku Białej i w Kazimierzu Dolnym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 25 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 32 na północnym wschodzie. W rejonach podgórskich od 22 do 26, a nad morzem od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty z kierunków wschodnich. Trójka do trzeciej. W Trójce do trzeciej witamy ponownie Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szoćko. Hej dziewczyno, nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną, pozwól dotknąć się. Trójce do trzeciej. Naszym gościem jest dziennikarz filmowy pan Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, drodzy państwo, swoje 80. urodziny obchodzi Robert De Niro, a tak plus minus 2 miesiące temu nasz gość dostał telefon, że może by wpadł do Chicago. Na szczęście się zgodził. Prawda, panie Dawidzie? Na szczęście. Tak. Tak, jakoś miałem czas akurat, żeby wyskoczyć i z Bobim, bo tak wszyscy do pana Roberta mówią, spotkać się i porozmawiać o jego najnowszym wtedy filmie, czyli Wszystko o moim starym. Wszystko moim starym, a notabene to już nie da się nie nawiązać do tego, że chwilę później Robert De Niro został poniekąd młodym ojcem. Tak, tak. Jego partnerka urodziła mu dziecko i no tutaj wszyscy zaczęli patrzeć z niedowierzaniem, ale kilka miesięcy później trochę starszy od niego kolega Al Pacino też doczekał się kolejnego potomka, więc najwidoczniej ci panowie po prostu tak mają, że no muszą, że tak powiem, swoją linię rodzinną przedłużać, aczkolwiek ja się trochę z panem Robertem zacząłem śmiać na początku wywiadu, bo pozwoliłem sobie na taki żart, nie wiedziałem, jak on na niego zareaguje, bo powiedziałem, że no ja byłem na otwarciu pana hotelu i restauracji w Warszawie, a pana niech było, to gdzie pan był w tym czasie? I zaczął się śmiać, bo tak, proszę państwa, Robert De Niro w Warszawie ma swój hotel i swoją restaurację. Jeszcze nigdy w niej nie był, bo pandemia to zatrzymała, ale jest posiadaczem. Jest posiadaczem, ale nigdy go nie było. Wszystko jeszcze przed nim. Najwyraźniej nie ma rzeczy niemożliwych, nigdy nie jest na nic za późno. No dobrze, jak przebiegała ta rozmowa? Proszę nam opowiedzieć kilka ciekawostek. Znaczy, pan Robert De Niro jest bardzo przemiłym człowiekiem i z racji tego, że my bardziej kojarzymy go z takich filmów jak Ojciec Chrzestny, Taksówkarz, czyli takich bardziej poważnych, ja rozmawiałem z nich na temat jego początków, bo on w latach 60., gdy zaczynał swoją karierę aktorską, grywał w komediach, czyli w tym, co teraz nam się wydaje, że to jest taki od kuponów, że poważny aktor gra teraz w samych komediach z Benem Stillerem i całą resztą. Okazuje się, że nie, że to jest gatunek, w którym on mi powiedział, że czuje się najswobodniej, czuje się najlepiej, aczkolwiek jakoś tak wyszło, że najlepiej mu wychodzą dramatyczne role, zwłaszcza gangsterów i takich charyzmatycznych brutali, co zawdzięcza oczywiście panu Scorsese, z którym kiedyś się spotkał. No i ich rozmowa była tak, jak powiem, włosko nastawiona, bo panowie mają włoskie korzenie, że Scorsese pomyślał, o, to jest facet, którego chętnie zobaczyłbym w swoich filmach, jakiego takiego everyday man, bo nim zobaczyliśmy go chociażby w Goodfellas, czyli w garniturach takiego pnącego się do góry, to był ucieleśnieniem takiego everyday Joe, czyli zwykłego, szarego człowieka, któremu trafiają się po prostu różnego rodzaju problemy. Przyznam się szczerze, że przywołując w pamięci przeróżne kreacje Roberta De Niro, który niewątpliwie jest jednym z najlepszych aktorów wszechczasów, to czy to jest everyday man, mam wątpliwości. Jakoś zawsze każda z tych postaci była jakiegoś rodzaju wyjątkowością dosyć mocno nakreślona. No tak, ale to dodawał sam De Niro od siebie. Wszyscy podkreślają, że na papierze to byli zwykli goście, a on swoją charyzmą, swoją pogodą ducha i takim temperamentem czynił z tych postaci coś więcej niż sam scenarzysta, gdy sobie planował całą historię. To zwłaszcza pan Scorsese bardzo często podkreśla w wywiadach, że z Robertem jest tak, że jemu daje się scenariusz i nigdy człowiek nie wie, co dokładnie zobaczy, ponieważ inaczej ma to ułożone w głowie reżyser, a później jak Robert przychodzi i pokazuje, z czym on tutaj pracował, jaką on ma wizję danej postaci, to większość mówi, okej, idziemy w tym kierunku. To jest fajne, to jest lepsze. Nawet nie myśleliśmy, że możemy iść tak mocno w daną postać, a ty, proszę bardzo, to przynosisz. Więc no wszyscy podkreślają, że De Niro to jest jeden z tych nielicznych aktorów, który wprowadził metodę Stanisławskiego jeszcze mocniej niż Brando, ponieważ De Niro zaczął wprowadzać to, co teraz dla nas jest oczywiście normą, czyli to, że aktor zmienia się także fizycznie do roli. że to nie jest, że za każdym razem jest to ta sama persona odgrywająca inne role i my dalej widzimy, że to jest ten sam aktor. Nie, on się zmieniał fizycznie, proszę sobie przypomnieć chociażby Taksówkarza, gdzie De Niro był tak naprawdę nie do poznania w porównaniu do innych projektów, w których w tamtych czasach grał. Więc on roli poświęca się całkowicie. Rzuca się po prostu na tą szeroką wodę i zobaczymy, co wyjdzie. Tak, to jest z tym aktorami. Jakkolwiek chyba ta przemiana, która nastąpiła we Wściekłym Byku, chyba była taka przełomową w wyobrażeniu chyba pozostałych aktorów na temat tego, co można i jak można daleko pójść ze swoim ciałem. Dokładnie, i dlatego mówię, że to jest coś, co my teraz przyjmujemy normę, jak widzimy, nie wiem, Christiana Bale'a, prawda? No to mówimy, o, tutaj proszę, Christian to jest mistrz w tym fachu. Ale pierwszym aktorem, który tak bardzo to robił, był De Niro. Przed nim był oczywiście jeszcze Marlon Brando, ale Marlon Brando, zawsze mam wrażenie, grał trochę Marlona Brando. A De Niro w każdej roli był kimś innym. Nie można było powiedzieć, no tak, to typowy De Niro. Że to tak jak na przykład jest z Jimem Carreyem, że jest taki pewien zaśpiew i zawsze wiemy, że to jest Jim Carrey. Nie, w rolach przynajmniej tych wcześniejszych De Niro, każda postać była diametralnie inna od poprzedniej. Ma pan ulubioną rolę Roberta De Niro? Mówiąc szczerze, aż tak bardzo to nie, ponieważ wydaje mi się, że on we wszystkich filmach u Scorsese grał wspaniale. No, nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, no, mamy Taksówkarza, mamy Raging Bull, mamy Casino, mamy Goodfellas. Nie jestem w stanie wybrać, ponieważ tak jak powiedziałem, w każdej z tych ról De Niro daje nam zupełnie kogoś innego. Nie można tego obok siebie postawić. To jest mniej więcej trochę tak, jak z filmami pana Nolana. Nie da się wybrać najlepszego, bo on skacze tak po wszystkich gatunkach, że wszystkie są fajne i nie da się ich na równi postawić. Drodzy Państwo, wybór, jeśli chodzi o rolę Roberta De Niro, jest szeroki. Naprawdę od romantycznych, poprzez przygodowe, przez sensacyjno-mafijne, po komedię. Więc może dzisiaj warto spędzić sobie wieczór w towarzystwie tego zacnego aktora. Naszym gościem był dziennikarz filmowy, pan Dawid Muszyński. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.

My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. A teraz serwis kulturalny, który przygotowała Małgorzata Łukowska. Mały książę został przetłumaczony na Gwarę Cieszyńską. Tę ponadczasową opowieść na cieszyńską gotkę przełożył jej miłośnik Tomasz Sochacki. A zrobił to, aby dzieci i nauczyciele nie zapomnieli miejscowej gwary. Co by dziecka nie zapomniały, jak się rządzi, co by rektorki też nie zapomniały, jak się rządzi, bo jak rządzimy, to się łączymy z naszymi przodkami, to ich tu kuną wołomy i każdy język to jest platforma kultury. Cieszyńsko rzecz to jest platforma kultury materialnej ziemi cieszyńskiej. Jak nie będziemy rządzić po naszemu, to choćby my się nie wiem, jak szumnie wyoblekali w te nasze cieszyńskie obliczki, to nam nic nie pomoże. Książka będzie miała błyszczącą, sztywną oprawę i kolorowe ilustracje. A dzięki inicjatywie Fundacji imienia Dobrej Pani spod cieszyńskich Kończyc Wielkich będzie rozdawana za darmo na początku roku szkolnego w szkołach podstawowych w całym powiecie cieszyńskim. Powstanie kolejny film o rotmistrzu Pileckim. Tym razem będzie to polsko-amerykańska koprodukcja. Enemy of My Enemy realizowana jest na podstawie książki Ochotnik o rotmistrzu Witoldzie Pileckim autorstwa włoskiego historyka Marco Patriciello. Za scenariusz odpowiedzialny jest Matt King. Premiera polsko-amerykańskiej produkcji nie jest jeszcze znana, ale według zapowiedzi Enemy of My Enemy ma być największym widowiskiem w historii polskiej kinematografii. To będzie pierwsza taka noc w Warszawie. Już jutro w stolicy odbędzie się wyjątkowe wydarzenie pod hasłem Noc Fotografii. W kilku punktach miasta na wielkich ekranach będzie można zobaczyć zdjęcia legend polskiej fotografii, selekcję prosto z największego europejskiego festiwalu fotograficznego w Arles, czy zdjęcia debiutantów poruszające temat przemian Warszawy. Łącznie to prace ponad 50 autorów z Polski i z zagranicy. Festiwal zacznie się już jutro o 20.30, a zdjęcia wyświetlone będą m.in. w siedzibie organizatora wydarzenia, czyli w Muzeum Warszawy, a także w Parku Zachodnim czy Parku Szczęśliwickim w Warszawie.

Trójce. Do trzeciej naszym gościem jest pan Andrzej Bubeła, dyrektor Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu i dyrektor festiwalu, który rozpoczął się właśnie dzisiaj, w festiwalu Spotkania z Historią. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, ten pierwszy dzień jest zawsze najciekawszy, najlepszy. Festiwal, drodzy państwo, potrwa 3 dni, więc jest szansa i warto dołączyć do tego wydarzenia. A tam bardzo wiele, bo spotkania z artystami, oczywiście filmy, też wystawy. Panie dyrektorze, to od czego zaczniemy? No może od idei festiwalu. No, realizujemy festiwal już 11 edycji, a od zarania ideą podstawową festiwalu jest budowanie tożsamości narodowej Polaków. Nasze cele to edukacja historyczna poprzez film i rozwój branży filmowej o tej tematyce historycznej. Głównie zajmujemy się filmami dokumentalnymi, reportażami, animacjami o charakterze historycznym. To jest 11. edycja tego festiwalu, więc można przyjrzeć się poniekąd, jak ta edukacja, jak te zmiany, jak festiwal wpłynął do tej pory na twórców, na publiczność. Jakie ma pan refleksje? No, przede wszystkim, że jest pierwsza refleksja, zmienia się widownia i jak gdyby zmieniają się ich gusta, preferencje i tutaj widzę, że twórcy zaczynają nowocześnie opowiadać o historii Polski, która wiadomo, że te filmy kojarzą się zwłaszcza młodemu pokoleniu ze szkołą, historia i tak dalej, a tutaj starają się twórcy dotrzeć do szerokiej publiczności i to jest taka bardzo ważna zaleta naszej imprezy, że do tego dążymy. Publiczność ma swoje wymogi, ale też rzeczywiście narzędzia współczesne są coraz i bardziej dostępne i coraz jest ich więcej, bo też poprzez przeróżne komiksy, poprzez gry, poprzez te drobne elementy, przez te drobne poniekąd media, też jesteśmy przyzwyczajeni, żeby o historii mówić w sposób wartki, żeby opowiadać, przybliżać też losy pojedynczych ludzi, żeby w jakiś sposób empatyzować z tymi opowieściami. Jak to będzie wyglądało w wypadku tegorocznej edycji i tych proponowanych przez państwa filmów? Tak, w konkursie głównym znalazło się 16 produkcji, obejmują tematyką od powstania styczniowego do czasów PRL-u i rzeczywiście są to propozycje, które znalazły się na naszym festiwalu dzięki preselekcji. Zgłoszono kilkadziesiąt filmów, a wybrano 16 zdaniem komisji preselekcyjnej najlepsze. Od powstania styczniowego, tak jak powiedziałem, do PRL-u, może takie na przykład co oglądając te filmy, na przykład mamy takie 3 zdarzenia: Ponary, Bucze i Wołyń. I co łączą te 3 lokalizacje? Także też mamy opowieści o ciekawych biografiach. Norwid i Zofia Kossak-Szczucka na przykład. Czy z PRL-u odkrywamy fenomen muzyki jazzowej, która jak gdyby była obca nam kulturowo, a zrobiła zawrotną karierę i nasi muzycy jazzowi znaleźli popularność nie tylko w Polsce, ale i poza granicami Polski. Jest bardzo, bardzo dużo różnorodna tematyka. Akurat tu państwu przybliżyłem te, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. No jeszcze mogę wspomnieć, że takie Akcenty lubelskie, to jest film o obozie w Majdanku, o domu sierot w Turkowicach, czy Tadeusza Doroszuka akcja HT o przesunięciu granic w 50-tych latach, granic akurat mojego województwa. Będzie też pasmo filmów dla najmłodszych w tegorocznej edycji. To nowość. Tak, oczywiście Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny włączył się w organizację naszego festiwalu i w tym roku po raz pierwszy pokazujemy retro bajki. To są bajki mojego pokolenia, mojej młodości, czy Zaczarowany Ołówek, Gapiszon, Kot Filemon, Misiuszatek. Pokazujemy także film z Międzywojnia, Kocha, lubi, szanuje, z plejadą gwiazd Eugeniusz Bodo, Loda Halama. Także to jest komedia, wodewil na naszym ekranie stylowym. Przypomnę, że kino stylowe powstało w 1926 roku, także przez ten film też wracamy do historii naszej instytucji.